Mukanda wa Polo kuchibene Galatea. Galatea, chapita umba jinji. Ami Polo mutumiwa, ke wakupe wafo na bantu na shabu wakune nenuwa na muntu. Aha. Iwa kuchi Yesu kijishi tuneleza tata, wa musangu ile mulufu. Amine bana betu bonso bonchi nabo kuno, tuwa tumemukanda uno kuchibano e bonso bamubifu ilo bya muntanda ya Galatea. Leza tata wetu nemfumu wetu Yesu kijishitu emupe buntu nendoe. Mwendele kiswa muchima kia leza tata. Kijishitu wefe eneaye mwine kuitu panjija kububi wetu amba yetu nyongolole fa inomia kamivi. Leza tumbiji wentu mbonyeke nenyekeke. Amena. Naana nekwana byo mubale kabuki chibuki chileza we muichile fa buntu bwa kijishitu. Mubala mukila kumyanda miyampe mikwabo. Inoke kujipo myanda miyampe mikwabo. Kujika bantu be mufuta kanya. Basaka kwala muna myanda miyampe ya kijishitu. Inoshi muntu na shatu batu ebene. Na shamu ike ulu ya mulu. Musafu ile myanda miyampe mishiangane. Na yo tuwe musafu ijile. Na bia afingo e mafingo. Tuwe musafu ijile kala. Panoka ajina hafitulu kamon kamba. Shi muntu we musafu ile myanda miyampe mishiangane na yo mwaita bije na kiwafingwe mafingo. Lelo pano nanshi aminki mbanga kuita bijiwa na bantu. Aha, ikuita bijiwa na leza konsaka. Lelo kaji nkimbanga kutoke ja bantu kumichima. Shina jinsaka kutoke ja bantu kumichima. Longa kene mwingiji wakitistufo. Bano ebana betu, ne mulombo lamba, myanda miyampe yon safula, ke ya kumifu ataka nyofo ya bantu. Ke itambu ilefo kumuntu, kazi ke kujifo wanfunjijeyo. Iyesu kijishitu wansoko ejileyo. Mwaufu enekala mona jingi kajile fona jinda mete kubutochi wa bayuda. Muyuki le kaji ne mona jingi pangila pangila kifu ilo kialeza, ne bukalabale bonso kankamene kuikyo nakanya. Na tabu kileba kwetu, ba muzo wetu, ba fule, ba miaka yami, mukulonga, bialu fundijo, lwa butochi wetu, wa buyuda. Na jinka nkamene mpata, mubibi jishi biashile, ba nkambo wetu. Inoleza mubuntu buanji, wantongele kalanka fona kijimunda mwalolo. Wangita kumuingi jila. Panso kwe jile mwana wanji mba, sapule yeku ba mizo ingi. Kia endelevo kukefangula muntu. Na sha kwenda ku Yerusalema kujibowa bamba chikijile mubutu miwa. Ino nanshi na endele ka kuntanda ya alabia kajina jokela kukibunji kia Damasa. Miaka esatu pakupita na enda ku Yerusalema kukeyuka ne Petelo. Tuwa ikala nanji mayenga abiji. Kia mwene po kajimutu miwa ungi na sha umo. Na mwene nka Yakoba mwana abona mfumu etu. Pione mulembela bino. Ibi avine, kiwe papo ne kumeso waleza. Pakufu wakaji, na endele mumutamba wantanda ya shiji ne ya shijishia. Nebifu ilo vya kijishitu vya muntanda ya yudea vine, ke vya muenefo. Bayuki lenkabi ajibi nena bangi yamba. Yewa waji witu fanga fanga, pano kasapo la luita vijo, luaji ukankamene kuifaya. Nabo keba tumbisha leza, pamwanda wa ami. Galatea, shapita ya bubiji. Miaka chikumi ne inafa kupita, na jokele ku Yerusalema, pamone ba mabasa, nafa ya netetusa. Na endele mwanda leza, wane nenemba, ufwanyinu enka kuenda. Peneva nesambile, na batangijiji kufula. Neba shintuluila, mianda miyampe, yonsa fuilanga, ba mizo ingi. Kiajifonsa kile namba mingilo ya miyakala ne yaja lelo mine ikale yampi kwa buleme. Na shate tusa moto endelanga bia aji mungi jiki keba munyingi ilefo kumutu eja kuisao. Enka bana betu babubela bekushije motu ji. Shabo bajiba saka kumutu eja kuisao. Bano bantu bekushije mukitango kietu bubambeji. Kutalabwana fa abo botu jinabo fakifu wanu kietu kiamu jikijishitu Yesu ewo basakanga kuitu muna bupika. Netu bakusakamba tuimulame mubi abine bine bya myanda miyampe. Ketu ibashijile po kakita china shaka cheche. Kajina shabu babene bakulufilwe mba bobatangijiji. Ino kujiami kumweka kwa muntu ke mwanda mukatampe po. Mwanda leza katalanga po mafala abantu. Batangijiji banoba ke banombwele po kya kulonga kifia. Ino nashi bamwe nemba leza imuntu ike kiselwa kya kusafula myanda miyampe kuwoba ke bayuta po. Enka mwatu ikile petelo nanji kiselwa kya kusafuila bayuda. Mwanda leza wingila na bukomo mubutu miwa wa petelo kubayuda. Yenka wingila na bukomo mubutu miwa buami kubwoba ke bayuda ho. Baya koba ne petelo ne yoano baji wakulufilu enka abu wabifanda. Na abu bioba yu kilemba leza wantu ikile kiselwa kino mubuntu buanji. Betukunka ne mumakasa ami wanebala nabasa kazi tuwe mvuana na abo mukifuano batu ebonso amba batu ekiselwa kietu ikwenda kukengila muboba ke bayuda ho abo na abo bende mubayuda betu nene kakufulu kabalanda kinonami na jimpia sakene mpata kulonga kyo. Petelo pafikile muanchoka na mutofekele kumeso abantu mwanda watu file. Mwanda faji kepa fikile bantu bamo batu minwe na Yakoba. Petero wajuu jane vana vetu bamizo ingi veta vishe. Inonkapa fikile bantu ba wekoka. Walekavi okuja nao mwanda wachinyi nebaji sao. Nevana vetu bayuda nao keba longa vya uza zangi kana vya ne petero. Nevana labasa nanji wakokelu wa monka kumusuelo wa uza zangi buwabobwa. Kona mwenemba kebende langafo musakila bubine bine mwamianda miyampe. Na nena petelo kumeso abantu wonso amba. Abe muyuda waikele kuno kabu wa umo waba mizo ingi. Waikele po bumu yuda. Lefene po kaji ikika kyo nyingi la ba mizo ingi amba bekale buba yuda. Batu ebano buba yuda babu tuiluemo. Ketu iba mizo ingi po babifia mambo. Aha. Inonashi tuyukilemba. Muntu ubinga kujileza kafa kuitabija Yesu kijishitu. Kefa mwanda wakulonga po. Binena mukanda wabishila. Nebatu ene tutuwa itabije kijishitu Yesu amba. Tubingi jiwe kafa luitabije olu etu mujikijishitu. Kefa mwanda wakukokela po mukanda wabishila. Mwanda ke kujifo na sha umo. Ubinga kujileza fakukokela binena mukanda wabishila. Lelo batu efa kusaka kumwana bubinga mujikijishitu. Ketu telua buwa wifia mambo, kafa mogu waba mizo ingi. Le, kukushintu lulamba, kijisitu yewe tulonge jabubi. Leka, nashajimo. Shinga luleka jiku waka jiku wawo, biobia biona tuchile nabia. Nelombo lamba kikokele fo mukanda wabishila. Mwanda ami, mumukanda wabishila na fuilemo. Ambangikale nebumi kujileza, mwanda naifa iwe famo. Na kijishi tukumu salavu. Na shifa nonjine bumi, inokea mi wafo mwine wikele na bumi. Ikijishi tumumi wikele mujiami. Kajibumi bufiabu unobonji nao mungi tuyami. Kijinao mulu itabijo longi itabije mwanaleza. Wansenswe ne kuipana ye mwine kajiami. Ami kifuturu lafo buntu waleza. Mwanda shibolo ke bumuenu hapa mukanda wabijila. Na kijishi tu wafu ile bitufu. Galatea, chapita ya busatu. Yo, banwe bene Galatea bale mbakane. Lelo iyanyi we muloa. Banwe bala ijiwe patokele la to, kiafu ijile Yesu kumusalabu. Sakamu unondo lele vijiji pangolo jinoji. Lelo matambu ile muya ujila, fakulonga binena mukanda wabijilanyi. Nansha, ifo mwa mfuene, mianda miyampe, mwa itabijia. Lemu bale mbakana nankyo na manyi. Imu ya ujila, mumu alu ile bumi buenu bufia. Lelo ke musake mukebu fikishe na bukomo wabano ebene. Lelo biyamalu abionso bifule fule bino. Mwamu ene muene biyo bitufu unyi, ha? Kena ankyofo. Lelo leza fe umufamu ya ujila wanji. Kaji ulonga nebi yukeno mubu katabuenu. Le ulonge langa biyo, mwanda wakulonga kwenu binena mukanda wabishilanyi nasha ipo mwamfuene mianda miyampe mwaita bijayo bisone kwa binena amba Abalahama waita bije leza nanji pakutala luita bijo lwanji wamutela bumoloke mufwanyine kushingululamba wababa chine luita bijo bobana ba Abalahama Kati kisone kwa kiamwene kalamba leza ukabingisha ba mizo ingi kapa luita bijo Mwanda wasabu ijile kala Abalahama nyanda miyampe inoamba Kese la bantu wonso wapa nopanta anda jesu mujiabe Abalahama waitabije waeselwa Nebonso betabija nabo beselwa kamwa eselwe aye Boba bakulupila kubingishi wafa kulama mukanda wabijila ibafingwe mafingo Mwanda kisone kwa kinena amba Muntu yense kakokelepo byonso bilembwe mu mukanda wabijila afingwe mafingo Nashi kimweke patokele lamba pa mukanda wabijila ikutuhu muntu ubinga kumeso waleza Mwanda kisone kwa kinena amba Yewa molo kepa mwanda wakuita bija uchine bumi Ino mukanda wabijila ke unena pomba itabija umone bumi Aha, unena amba Yewa ulonga binena mukanda wabijila ukamwe na bumi muabio Kijishitu wetu kujile kumafingo wa mukanda wabijila Pae tufinga kene Aye wafingo wa mafingo aji yetu Mwanda kisone kelwe amba Afingwe mafingo yewa mukobe kwe kumuchi. Kia ikele na mino amba, jese jala ileleza kujia Abalahama, jivewe nekuba mizo ingi pa kuitabisha Yesu kijishitu. Tutambule nemu ya ushila wala ileleza. Bano ebana betu, kengele kejabi novi kumuanda otu yukile batu ebonso. Shimuntu wafu kulaya, bi yampe bana banji muendele bintu bia kashia. Ke kujivo uko keja kwala muna mulao wanji na shaku wanyako biku wawo. Leza nanji wala ile Abalahama ne luku nwa lwanji. Biso nekua kemi nenangafu amba ikunku nwa yove. Famo na kubavule, aha, binena amba ne kuluku nwa love. Bitela kama mtu umo nanji kijishitu. Jonsa kakunena ikino amba. Leza wafu ile kala kufuana kifuano na Abalahama ne kunyingisha kyo. Nashi mukanda wabijila wapelwe mosesa kefapite miaka tutu watuna ne makumia satu. Ke ukokesha po kwa alamu na mulao ne kujimisha kiala ileleza. Shiki ya buntu kia mulao kile teleleza kifewe nkabu oba bala mine bijila. Na kyo keki kijifo kia buntu kia mulao ino iye nkafa mulao Paese leleleza Abalahama. Lena kimukanda wabijila iwaka. Wale telwe amba, bobaba longa bubi bayuke bubi wabo. Kaji waike eleko kufikaka ne kukitachi, kiamwe kele lukunua lwa Abalahama, lwa lai lue mulaowa. Mukanda wabijila wafiki jibwe na bamu ike ulu kujimuntu umo. Nanji waike ele unsenga. Ino nsenga keka langapo wa muntu umo. Neleza nanji iumo enka. Lelo nabia kukushintu lulamba mukanda wabijila imutu pakanene milao ya leza. Kea mofo. Shiku ajikishila kikokeja kupa bantu bumi na kiolonga muntu wakokeje kubinga kujileza pa mukanda wabijila. Ino mukanda wabijila wakuchile bantu bonso mububi. Amba kia buntu kia la ileleza kipewe nkabu oba betabisha Yesu kijishika. Inolui tabisho luno, polu ajike lua fikile, tu ajiba kutue kulufusa lua mukanda wabijila, ukunga posolui tabisho luno lusokoke. Mukanda wabijila wajibu itula mine na mino amba, posonka kijishitu afike amba, tubingishiwe palu itabisho. Pano faba afika lua itabisho lua muji kijishitu, ketu kijifo nekio tusakila kaji, kula mwana mukanda wabijila. Mwanda iyenka fa kuitabisha kijishitu Yesu kwa mwika jile bubana waleza. Kajibano ebonso baba tijiwe muji kijishitu, mufwele kijishitu. Pano ikutufu kushiangana kwa muyuda neke muyuda ho. Kwa mufika ne mwana fawo. Kwa mwana mulume ne mwana mukaji. Pano ke mujibano ebonso bumuntu umo muji kijishitu Yesu. Kyo mujiba kijishitu na nke muibana wa Abalahama. Mukatambula kufyanyi bwala ileleza. Galatea shapita yabuna. Nashi ngelekesha uno muanda na minou. Pia nafaki jinkasampe wikalanga kafamo. Wamufika na shaye infu muanja bionso. Fuova afaki jinkasampe ukokela boba mufa kumulama. Nekumutangijila ufika kane fakitachi kitungile shanjikia. Nebatu enetu nkana bia. Botu waji tukijibutu ana tualukeke. Tuaji wafika babi abunka sampe biafa nofantanda. Ino kitachi kitungwe foki afikile. Leza watu mile wanji mwana. Wabutulu ana mwana mukaji kabu abantu wonso. Kaji wabutu ujilwe mubi kafu wa mukanda wabishila. Amba kule bonso wafone jibwe na mukanda wabishila. Amba tuyatwe bubana batame baleza. Kimuyuki shamba muibana baleza. Ifatu mine muya wa mwana wanji umichima yenu. Muya witu nene shamba. Atata wami, tata. Nagyo kemu kijivo wafika, kemu jibana. Biomu jibana, uvampiana kukiswa muchima kialeza. Vanu evokala, kemu ajivo muyuki leleza. Mwaji mungi jila bileza leza. Abyo kea yefo. Inovano, fomu vayuka leza. Nashibine ileza mwine we muyuka. Lei kikake omushokela kubya bunka sampe. Bilanda ambabi kemu mune bufika monka. Mano kemu lama tu ne mafuku, ne makueji, ne bitachi, ne miaka. Jine moyo fomuji. Kuchi inamba mingilo yonso yone mwingijile ya kekala ya bitufu. Abana wetu ne mwisashi lamba ikalai waami. Monka mona ikajile wabano. Kemu anongele fokibi ina shakimo. Muyukile kala mone musafu ijile mianda miyampe jiba jiji. Mwanda na jimbela. Kitu ya miibela ya jiji mukambisha. Ino kemu anfuturu ilefo na shakunsa nyamata. Mwanda mbuile biyampe kabwa muike ulu waleza. Kaji kabwa Yesu kijishitu. Lelo nsangashi yenu ya ibaenda kuefi. Kokesha kunena binobi. Shibi ajifo bikokeshika. Kubongo tola meso. Longa mwambongo tueleo. Mwampao. Lelo bakwi musafu ila bia bine bine. Kenji walwana nenu. Babo bantu. Bemwekesha wabe musensu empata. Ino kusaka kwabo. Keku yampefo. Yoba saka ikwi mutalula konji. Mwibasakenka abo. Ino ki yampe kino. Ikusa kibwa mumuswelo muyampe kitachikionso. Na shaa mingi jinenu kwako. Na shaa kijiko. Banu ebana bami basue. Bon susukila kamu susukilanga mwana muka jiubu tula. Namba fosonkane kijishitu ataminyine mujibanwe. Sensu empata fano kuikala ne numba. Nemu nene muswelo mukwabo. Mwanda fano nzumbija muchima mpata fa mwanda wenu. Nombole ibijibano ebasaka kukokela mukanda wabijila. Lelo kemu mvuanangafo binena mukanda wabijila. Usafulamba abla ama wajine bana bana malu meba biji. Umo wamwana mukashi mufika. Mukwabo wamwana fabo. Ye wamwana wabu tuile na mufika. Wabu tuilwe muendele kusaka kwa mumu ntubituhu. Ino yewa wabu tuile na mwana fabo. Aye wabu tuilwe. Mwendele mulao waleza. Lusango luno ikele kesho. Bana baka shiba bijiba. Bele kesha bifuano bibiji. Kimo kele kishiwa na akala. Iki okia kia kululu lwa sinai. Kibutula bana bafika. Akala ikele kesho kia lulu lwa sinai. Lwa muntanda ya alabia. Kele kesho monka kia kibunji kia Yerusalema. Kimunu ebufika nebeka jibake wonso. Ino Yerusalema wamulu. Imwana fabo iya yelolo wabatu ebonso mwanda biso ni kwa bine namba sangala ave ngumba ave kabutuilepo ela tubobo twansangaji ave kayukile bisanso bya lubutulo mwanda bana ba ngumba ibangi bangi kutabuka ba mwana mukashi ukine mulume ino bano bano bana betu mwibana babutulwe kamwendele mulao waleza enka wa Isaki. Ye wa mwana wabu tuilwe muendele kusaka kwa bumu ntubitufu. Waji ufanga fanga, ye wa wabu tuilwe muendele muya ushila. Momonka nefano fene. ino lelo kisone kwa kinena na manyi kinena amba panga mwana mukazi mufikao ne mwana wanji mwine mwanda mwana mufika kakafi anapo byashanji poso mwana wa mukazi mwana pabo momonka banwe bana betu ke tuibana ba mwana mukazi mufikafo aha tuibana ba mwana pabo Galatea chapita ya butano Kijishi tuwetu kujile amba tuikale bine bine bana fabo Ika jijilai mubwana fabo muno Muilamei kuchinamba mwakalukila kaji mubufika Talai wiji amipolo Nemune namba Shimu tuwejiwe kuisao Na kimuji kijishi tuke mujifo kio mukamuenamo Nane na mwonko amba Muntu yense utwela kuisao ufanyune kukokela mukanda wa bijila onso. Bano eba kimba koloka kujileza pa kukokela mukanda wa bijila mube kalanganya nekijishitu. Mube tatula kubuntu bwaleza. Ino batwe imu ya ujila uitukulufija palu itabijo. Kukungila nebuka nkamane bonsomba leza uketu bingi jangabu binga. Mwanda vyotu jimujikijishitu Yesu jisao na shakubulu wa jisao ke kujivone mwanda mwini. Kisakwa kine ilu itabijo lulenga kisanso. Mwashilu ile kuenda bi yampe. Lelo we mukankasha kukokela kubia bine bine iyani. Bionso yove munyingila kukokela. Ke bitambilevo kujiewa wimu itanga. Talai viji wanga wa mikate ucheche butatula mukama onso. Inoami Nemu kulufijile kajimfumwe tumba, banwe mukalanga nkamo nangila. Nanshi yewa wimu futakanya, shiyanyi, ukasusulu analeza. Inoami, abana wetu, shina jinsafula mwonkamba. Jisao, ijifu aninwe. Longa lekaji, kyo mpangilwa ikikale. Shibi ikale vyabine, longa musafu onsafula famuanda wa Yesu mufofwe kumusalabu, ke ukoleja fo muntu senso yamba bobabe mufutakanya betu kungwijile tu ino banwe abana betu mwae chilo kuikala bana fabo ke mukyala munayi bwana fabo buno ke lufusa lwa kulonga byonso bisakasaka bungitu leka ikisanso kimutakikile kukuingi chila banwe bene na bene mwanda mukanda wabishila onso ubafikishibwa na mwanda unoamba Sansu wa mkwenu kama uwi sanshi ilue ave muine. Shimu isuma, mui jafa momu wabanyema. Na kyo jumukai kuchinamba mwake kubijabano ebene na bene. Ibi na vyon saka kuimu nena. Leka imu ya ujila endeje bumi wenu. Kemu kikokelai kubi ya kusaka saka kubi bia bungitu. Mwanda bungitu wetu bujine bia kusaka saka biabu. Bishi yangane nebia mu ya ujila. Muya ushila nanji ujine vya kusakasaka byanji bishiyanga nene vya bungito. Ino baluanga au kumukwabo au nanji kumukwabo. Fenefa muntu wabuluane kulonga kiasaka. Shimu ya ushila ye wimu endeshanga. Nankyo ke muiba kumukanda wabishilafo. Bilongo vya bungitu ibiyuka netu. Ibusekese ne bilongo vya munyanji ne kulonga longa vya bumfu ne kutota bankishi ne bumfu ichi. Neshikani, neluma, nemukao, nebukalavale, nekuisakila, nekuiketakubi kwa falafala, nekuikalanganya kubi, neluiso, nebunkolwa nkolwa, nebya munyanji bisuluka kuja kata nekunkolwa nkolwa, nebilongwa bikwabo bifwene binobi. Nemujumu nakajimonka, mone mujumu inyine kalamba, balonga na mino, kebakatambula fobulofwe bwaleza. Ino kifa kia kumu ya ujila ikino. Iki sanso, nesangaji, nendoe, nekutukisha mchima, nekanye, nebuyampe, nebubine bine, nebutukanye, nekuifula. Ikutubu kishila kishijika binobi. Bonsoba Yesu kijishitu, iwefa yebungitu wawo kumusalabu, nebionso binyingi ilibungitu, nebisakasaka bibi vya mchima. Muya ushila, pie tufele bumi, na kyo tunange mwai kachile aye. Ketu kitatulai, na shia kukolomona batu ebene na bene. nasha kuikuwa chilua mukao batwe bene na bene. Galatea, shapita ya busamba. Banwe bana betu, shi umo wafi mambo, na kyo banwe ba muya ujila, mujoke jei, mujishi nda joloke, ne michi mayenu mitu ukanye kwaji. Jumuka inenu, famo mukatompi wanenu muafona. Mwiku wa shei kuisela biselwa, na kyo mwa koke lakine enu waki akijishitu. Shiku jiumo wila anga bu muntu mpata, na kyo iwabitufu, wijimbaye mwine. Muntu yense abanda ule bilongo wabi anjaye mwine. Shuko kesha kuitumbisha navyo, etumbishe navyo aye mwine. Kaki jinga Kenya kuba kwabo. Mwanda muntu ne muntu ufanyinwe kuiselela aye mwine kimutungilwe. Yewa oba fundisha mwanda waleza, ufanyinwe kwa vila kubintu byanji kujiewa umufundisha. Kemu kijimbwai, leza kabengwepo kibengo. Mwanda kyo kya kikunyine muntu, kyo kyonka kya kangula. Shia kune bisangaja bungi tubwanji. Bungi tubwanji, ukamwangu isha bubole. Ino shia kune bisangaja muya ujila. Muya ujila ukamwangu isha bumi bwanyeke. Ketu kilekai kulonga bi yampe. Mwanda shike tukokapo kulonga bi yampe. Tukangula, kakabwana kitachi. Nashi fotu kijine kitachi, tulonge bi yampe kubonso. Utabukijila ikubana betu beta vishe. Talai nemulembela na masomo makatampe kukubo kwa amimu ine. Bonso basensue kuimwe kesha kubantu kuba yampe. Bobe munyingilanga kuimu tuweja kuisao. Balonga na mino, mwanda bachina kupangwa pangwa pa mwanda wa musalabu wa kijishitu. Bantu bano batuwejiwe kuisao. Abo obene bichikeba kokele fomukanda wa vishila. Be musakila kutuwela kuisao. Mwanda wa kuitumbishamba tuweba feki yukeno mungitu. Inoami kisakilefo na nshajimo kuitumbisha kukikuawo posonka musalabu wa mfumu wetu Yesu kijishitu. Mwanda fajiaye fanofantanda konji yami ifafwe kumusalabu enka mungika chile yami nami mufwe kumusalabu kubia fanofantanda. Kutuwela kuisao na shakulu wa kutuwelako kebijifone mwanda muine. Kikatampe ikuikala kifangwa kifia. Doene lusa bikane nebonso balonda lufundisho lunu. Kebo baisalela wale zakaji. Fano keku kikala muntu ukanka mbakanya. Mwanda njine mikofukungi tuyami ilombo lamba nemufika wa Yesu. Abana betu. Buntu bwamfumu wetu Yesu kijishitu kuikale nenu. Amena. Amipolo.